nie jest filozofia ani żadna materialna rzecz. Śrubokręt pasuje do śruby. Good connection. Chciałbym was dotknąć, ale mam jedną rękę, wolną. Ten numer, to z tego co słyszałem, będzie ostatni numer dzisiaj. Ale spoko, ale nie będzie taki krótki. Jeszcze chwilę się pokochamy, tak, spoko. Nie mogę tak długo, by się wypstrykam. Muszę jeszcze coś zostawić paru dziewczynom, no nie? Dziękuję za te piękne kwiaty, które są wyrazem waszej czujności. Dziękuję Jurkowi serdecznie. Jeszcze jeden numer, bo bardzo fajne wibracje. Ja mam prośbę ogromną, słuchajcie. Docencie to, że nie ma na tym koncercie barierek. Pozwólcie nam tutaj pracować, jest nas tu mało osób. Nie wchodźcie, bo jak to się oderwie, tam jest fura gwoździ. Proszę was, dobrze? Docencie, że nie ma barierek, bawcie się tak jak jest. Stage of Unity. Bardzo mi miło, że zagrali tutaj, że jeszcze są. Jeszcze jeden numer. Dzięki. No to coś tam jeszcze poleci. Słuchajcie, zrozumcie trochę Jurka, nie? Poczujcie się w jego skórze. Ja się poczułem przez chwilę. A i tak was kocham, kurwa. No co, mam inne wyjście? Bo nie ma innego wyjścia. Yes! Raise up! Czaci Jenny. Jak to bombi, a bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, b tam się nie przytrafi nic kiepskiego. Tak bym chciał. Bardzo. Dziękuję bardzo. Stage of Unity. Dobrze. A przy okazji kudłatą z Rzeszowa szuka ten koleś. Dobra, Gusli. Słuchajcie. Słuchajcie, my zaufaliśmy tej sytuacji tutaj, a Jurek zaufał wam i ja też wam zaufałem. Zaufajmy sobie nawzajem. Będzie cool, no nie będzie tam tego, głupot żadnych. I spoko, zabawa jest na maksa, no. Czad. Dzięki, jeszcze dzisiaj będzie regałowa natura. Teraz słuchajcie, przepraszamy was bardzo. Chwilka przerwy, ale puścimy wam muzykę. Musimy te deski wybić. Tutaj są ostre gwoździe. Dlatego was o to proszę, żeby ich nie wyrywać. Po prostu możecie się pokaleczyć, chcemy o was dbać. Prosimy was, żeby tutaj nie wchodzić. Nam to bardzo pomoże. 5 minut przerwy, ale będzie szła muzyczka.